Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Minęła 18, to program trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa, Patrycjusz Wyżga. Dobry wieczór, czas na serwis, Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Jeszcze w tym tygodniu do podwykonawców firmy Astaldi trafi kolejna transza pieniędzy. To będzie szansa na pokazanie, że prawo wobec tych, którzy znęcają się nad zwierzętami, jest bezwzględne i przed taką szansą stoi białostocki sąd, a szczegóły w tym serwisie Trójki. A szef SLD komentuje odejście wiceszefa partii Krzysztofa Gawkowskiego. 37 milionów złotych trafiło już do podwykonawców włoskiego giganta firmy Astaldi. Pieniądze wypłaciła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W opłatach nie było opóźnienia, a przejęcie rozliczeń z firmami budowlanymi ma być ruchem wyprzedzającym ewentualne kłopoty spółki na placach budowy. Włoski wykonawca realizuje 6 kontraktów. Gotowe S5 na Dolnym Śląsku, 3 odcinki S8 między Warszawą a Białymstokiem i południową obwodnicę Warszawy, także tunelową część S7. W przypadku S2 południowo obwodnicy Warszawy Astaldi realizuje pracę, ma zakończyć je do sierpnia 2020 roku, jak i reszta południowo obwodnicy Warszawy. Obecnie prace są realizowane, ale ze względu na kłopoty finansowe firmy już z początkiem października podpisaliśmy umowę z wykonawcą, aby płatności mogły być realizowane bezpośrednio do podwykonawców. Na wszystkich tych odcinkach mamy zgłoszone roszczenia na 111 milionów złotych, dodaje Jan Krynicki. Z czego niecałe 37 milionów już wypłaciliśmy, a kolejne transze po kilka milionów, chociażby w Dolnośląskim, są przewidziane jeszcze w tym i przyszłym tygodniu. Na budowie południowej obwodnicy Warszawy nie ma opóźnień, co oznacza, że w sierpniu 2020 roku będzie można nią dojechać do Krajowej 17 na Lublin, a później także do obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Odkręcił gaz i groził wysadzeniem budynku. Nietrzeźwego 43-latka zatrzymała policja w krakowskiej Nowej Hucie. Policja o sprawie poinformowała kobieta, którą wraz z dziećmi mężczyzna wyrzucił z mieszkania. Odkręcił gaz, podpalił mieszkanie i chciał uciec przez balkon. Został schwytany i trafił do aresztu. A to będzie szansa na pokazanie, że prawo wobec tych, którzy znęcają się nad zwierzętami, jest bezwzględne i przed taką szansą stoi białostocki sąd. Zakończył się proces 28-letniego mieszkańca Białegostoku, który adoptował koty, nad którymi później się znęcał. 2 z nich nie przeżyły. A mężczyzna przyznał się do winy i zapewnia, że chce naprawić swój błąd. Dlatego prosi o karę ograniczenia wolności. Prokurator żąda, by Daniel J. na rok trafił do więzienia. Domaga się też 5-letniego zakazu posiadania jakichkolwiek zwierząt i 10 tysięcy złotych nawiązki na rzecz Fundacji Kotkowa. W sądzie była Marta Nazarko. Kobiety, które przekazywały oskarżonemu koty do adopcji, zgodnie twierdziły. Sprawiał wrażenie bardzo spokojnego, miłego. Ja go odebrałam jako osobę, która jest zainteresowana tym, żeby kotu zapewnić dobre warunki. Ale podczas spotkania u weterynarza zauważyłam u Miszy krwiaki w oczach, pobity nos. Kot był sztywny ze strachu. W wielu miejscach nie miał sierści, tylko krwawe rany i tylko był tydzień u pana Daniela. Kobieta zabrała Miszę do siebie i opisała sytuację w mediach społecznościowych. Wtedy wyszło na jaw więcej takich sytuacji. Mecenas Rafał Gulko mówi o problemach emocjonalnych oskarżonego i złym stanie jego zdrowia psychicznego. Zapewniał, że Daniel J. żałuje tego, co zrobił. Zaczął się leczyć, ma podpisaną umowę pracy, co daje przekonanie, że zmienił sobie swój stosunek do życia i stara się naprawić swój błąd. Dlatego prosi o karę ograniczenia wolności. Prokurator chce bezwzględnego więzienia. Wyrok sąd ogłosi za 2 tygodnie. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Każdy ma prawo do swojej drogi. Mogę mu tylko podziękować za pracę na rzecz SLD. Tak przewodniczący Sojuszu Włodzimierz Czarzasty skomentował rezygnację z członkostwa w partii dotychczasowego wiceprzewodniczącego tego ugrupowania Krzysztofa Gawkowskiego. Pytany, czy doszło do nieporozumień w kierownictwie SLD, Czarzasty zaprzeczył swoją decyzję o odejściu. Gawkowski ogłosił na Facebooku. A to była bardzo trudna decyzja, bo ponad 18 lat, które spędziłem w partii, pozostawiło we mnie wiele ciepłych wspomnień, a ludzie, których dzięki Sojuszowi poznałem, zawsze stanowić będą dla mnie niewyczerpane źródło inspiracji. Napisał. Zapewnił też, że Lewica była, jest i będzie dla niego najcenniejszą wartością. Na razie nie zdradza, co będzie robić. Nowaja Gazeta wpadła na trop kolejnych nieprawidłowości w rosyjskim przemyśle zbrojeniowym. Według dziennika dostawcą podzespołów dla korporacji Taktyczne Uzbrojenie Rakietowe jest zakład fryzjerski. Z Moskwy Maciej Jastrzębski.

tysiąc sto lat. Jak posąd mój miało to trwać? Kiedyś wiatr ze złością wyrwał je. Program trzeci, audycja popołudniowa w studiu Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. I Wiesław Tupaczewski, Kabaret Otto. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie bezpiecznie dzisiaj dotarli do studia? Tak. Nie było żadnych przeszkód na drogach? Nie było przeszkód, bo jeszcze nie weszły w życie nowe przepisy. Bo my dzisiaj w audycji popołudniowej trochę mówimy o fotoradarach, o tym, że, no nie wiem co panowie na to, ale niektórzy nasi słuchacze uważają, że powinno ich być więcej, bo jest za mało, byłoby bezpieczniej. No. Finansowo mi się to nie opłaciło, bo zawsze dużo płaciłem mandatów. To prawda, to był kłopot. Trzy po trzy. A ja powiedziałem, że nowe przepisy nie weszły w życie i co pan ma na miejmy myśli? Nadzieję, że nie wejdą. Otóż jest taka propozycja, pojawiła się posła Kukiz 15 Pawła Szramki, żeby odstąpić od kierowania za przejście na czerwonym świetle przez ulicę. Od karania, tak? Od karania, od karania. Mhm. Przestajemy karać mandatami. I co panowie na to? Bardzo mi się to podoba. Coraz częściej się zdarza. To chyba z tymi telefonami komórkowymi czasami tak. Chodzimy, prawda? I nie widząc nawet, że czerwone wchodzimy, jest bezpieczne. Już gdzieś widziałem, że gdzieś właśnie na zachodzie próbują wymyślać, czy w Japonii, może w Japonii, takie świecące linie dla tych, którzy idą z komórką przed oczyma. Żeby broń Boże nie odrywać wzroku od ekranu. Tak jest. No właśnie. Ja nie jestem, powiedziałbym, entuzjastą tego pomysłu. Pan lubi stać na czerwonym. Ja bym powiedział tak. Wolę postać i wolę jak ludzie stoją, niż jak mi wybiegają przed koła. Zdarzyło mi się to wielokrotnie. W związku z powyższym byłbym raczej ostrożny z likwidowaniem tych ograniczeń. Poseł Szramka uzasadnia to w taki sposób, że w wielu krajach jakby człowiek przechodzi na własną odpowiedzialność. Jeśli jest ktoś nieuważny, czysty, trudno, wpadł, zginął, trudno. Czysty darwinizm. Właśnie, prawda? Czyli przetrwają najsilniejsi? Przetrwają najsilniejsi i ci, co się najlepiej rozglądają. Ale ja chciałem, panie Mariuszu, powiedzieć, że ja, jeżeli mam do wyboru przejście ze światłami i przejście bez świateł, to pójdę do tych bez świateł, ponieważ wtedy jestem świętą krową na pasach, przechodząc, a na czerwonym świetle muszę czekać. Ja myślę, że po to stworzono państwo, żeby chroniło też tych, którzy są mniej ostrożni, mniej uważni, bardziej roztargnieni. Rozumiem. Po to stworzono właśnie prawo, żeby chronić słabszych. I ja jestem zwolennikiem tego, żeby tym słabszym jednak, skoro sami nie potrafią o swoje zdrowie i życie zadbać, jednak dać przynajmniej jakąś choćby minimalną, pozorną ochronę w postaci tego, że ich się ukara za coś, co robią niewłaściwie. I jeżeli ktoś jednak się upiera przy chodzeniu na czerwonym i dostanie ten mandat, a dzięki temu nie wpadnie pod samochód, to ja jestem zwolennikiem, żeby tak zostało, jak jest. Ale to tak nie działa, panie Mariuszu, bo to jest tak, że jak ktoś wchodzi na światła na czerwonym i przejdzie, to ukarzemy go za to, że przeżył. O tym nie pomyślałem. Prezent ślubny, każdy kiedyś wręczał, niektórzy nawet dostawali takie prezenty. Niektórzy wielokrotnie. Niektórzy wielokrotnie. Ale są i tacy, którzy dostali nietypowe prezenty ślubne. Ja chciałbym opowiedzieć o pewnej parze z Rypina w województwie kujawsko-pomorskim. Zacne miasteczko. Tak, w pięknej okolicy, lasy, jeziora, niedaleko. Otóż młodzi państwo dostali nietypowy prezent, czyli pismo z Urzędu Skarbowego. Z życzeniami? Z życzeniami szczęścia na nowej drodze życia, no, oraz proszę, prośbą o informację, czy opłacili zespół weselny, czy opłacili salę, i urząd poprosił ich o to, żeby podzielili się, jak to powiedzieć, informacjami na temat tego, jak organizowali swój ślub. No i co panowie na to? No, myślę, że to jest chyba uszczelnianie szarej strefy. A ja myślę, że to jest po prostu zwiększenie poziomu sympatyczności wśród urzędników. To bardzo miłe z ich strony, że pomyśleli o prezencie. Ja też tak myślę, że miło jest pomyśleć o prezencie. Ja życzyłbym też temu urzędnikowi, który to wymyślił, żeby on kiedyś, kiedy będzie miał urodziny, nie wiem, albo może sam będzie wychodził za mąż, jeśli do pani, to będzie wychodziła za mąż, jeśli mężczyzna to będzie się żenił, żeby też dostał równie atrakcyjny i przyjemny prezent. I tu mamy taki temat, którego się troszkę boję, ale jak zobaczyłem te informacje, no nie mogłem się oprzeć. Uwaga. Firma Victoria's Secret, znana producent bielizny. Tak, tak, znana z produkcji bielizny. I z pokazów. Tak. I z pokazów. Tak. Bielizny. Ujawniła dziś, że na tegorocznej, słynnej gali bieliźniarskiej szwedzka modelka, supermodelka Elsa Hosk założy Fantasy Bra. A co to jest? Przepraszam bardzo. To jest, uwaga, najdroższy biustonosz świata, wart $1 000 000. No. Pewnie wyszywany jakiś, tak? Drogocenne kamienie. Czytam, te sprawy. Czytam. Otóż wyszywany on jest topazami, pokryty srebrem i, uwaga, ponad 2000 diamentów. Ja tu mam tylko jedno pytanie. Po co to komu? Dajcie panowie spokój, toż to na pewno bardzo niewygodne być musi. Wyobrażacie sobie? Nie, to ja mam dwa pytania w związku z tym. Ile to waży? A właśnie. I czy spełnia w związku z tym swoją rolę? Bo jeżeli i jest to na bardzo to przepisy ciężkie, BHP, jeśli chodzi o pracę modelek. A druga sprawa, to wiem po co to jest, po co powstaje ten Fantasy Bra, jak pan powiedział. Wydaje mi się, że to chodzi o to, żeby uzasadnić to powiedzenie, że wyglądasz jak $1 000 000. No to by się akurat zgadzało. Mało tego, tak, panowie, to każda dama, zakładając coś takiego, o każdej można byłoby coś takiego powiedzieć. No, dokładnie tak. I teraz jest pytanie, kto to poza tą panią modelką Elsą Hosk założy jeszcze? I kiedy? W jakich okolicznościach? A ja wiem, ja czytałem te informacje. Tam z tego, co wiem, repliki tychże tegoż Fantasy Bra będą sprzedawane, ale nie będą z oryginalnych szlachetnych kamieni, tylko z sztucznych, i będą kosztować $250. Ale umówmy się, panowie, na pewno znalazłaby się jakaś księżniczka z pustynnego królestwa, którą byłoby stać nawet na oryginał. Tak, tylko że te księżniczki z pustynnego królestwa zazwyczaj nawet twarzy nie mogą pokazywać, a co dopiero o biustonoszu wspominać. 3 po 3. Choć, panowie, wyobrażam sobie takie okoliczności, kiedy można by byłoby zobaczyć w pełnej krasie. Ale obawiam się, że ja się nigdy w takich okolicznościach nie znajdę. Może na szczęście. Może na szczęście, panie Wiesławie. Wiesław Tupaczewski, Kabaret Otto. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Mariusz Cieślik. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Do usłyszenia. To the great wide open,

program Trzeci Polskiego Radia. Za 9 sekund minie 18.30. W studiu Artur Ewartowski. Skrót najważniejszych informacji. Blisko 200 policjantów w Gliwicach jest na zwolnieniach lekarskich. To kolejne miasto, w którym funkcjonariusze przyłączają się do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Chodzi m.in. o wyższe zarobki i reformę systemu emerytalnego. W województwie śląskim podobne problemy są w Katowicach, Tychach, Bieruniu, Dąbrowie Górniczej, Zawierciu i w Sosnowcu. Są wyroki dla gangsterów sprzedających dopalacze. Sąd we Wrocławiu skazał ich na kary więzienia od 10 miesięcy do 4 lat i 8 miesięcy. Mieli sprzedać środki warte blisko 7 milionów złotych. Oskarżeni, jak wynika z konsekwentnych zeznań kilku świadków, wprowadzali do obrotu środki, które z całą pewnością są niebezpieczne dla zdrowia i życia. Mówił sędzia Mariusz Wiązek. W sumie na ławie oskarżonych zasiadło 13 osób. Brytyjska premier Theresa May nie będzie za wszelką cenę dążyć do zawarcia porozumienia w sprawie Brexitu. Na spotkaniu z najważniejszymi ministrami premier powiedziała, że będzie zadowolona, jeśli uda się osiągnąć najlepsze możliwe porozumienie. Brytyjczycy chcieliby osiągnąć porozumienie z Unią Europejską w najbliższym tygodniach, aby parlament zdążył je zatwierdzić przed dniem wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty 29 marca przyszłego roku. To był serwis Trójki. Nawiązując jeszcze do tej pierwszej informacji, którą przed momentem przeczytał Państwu Artur, pan Bartłomiej napisał zd3@polskieradio.pl. Policjant strajkujący, dobry wieczór, jestem policjantem z południa kraju. Co do podawanych wartości absencji w służbie, podam przykład garnizonu żywieckiego. W drogówce oraz w prewencji pracują jedynie naczelnicy i kierownictwo. We wszystkich podległych komisariatach w patrolu nie ma wszystkich, bądź została jedna osoba, a patroli właściwie w ogóle nie ma. Bardzo dziękuję za mail. Jeszcze krótko o tym, co w pogodzie. Tej nocy na ogół zachmurzenie małe, temperatura od 5 stopni, tyle będzie w Małopolsce i na Kielecczyźnie, najcieplej 12 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program Trzeci. A w studiu już teraz Arkadiusz Ekier. Dobry wieczór, Arku. Dobry wieczór, witam serdecznie. 18.32 na zegarach, to co? Tak, ale mam wrażenie, że chyba nie nakłaniasz kierowców samochodów do tego, absolutnie, żeby przekraczali prędkość. Wręcz przeciwnie. Nie ma patroli. Tym bardziej, że dzisiaj sporo mówimy o tym, że fotoradary na naszych drogach są i państwo dzwonią i piszą, że tych fotoradarów to nawet za mało i że być może powinno być ich więcej, więc ta prędkość tak czy inaczej będzie kontrolowana. Sponsorem audycji jest Fundacja Impact, organizator Kongresu Gospodarczego Impact Fintech 18. Łódź 28-29 listopada. www.impact.ce.com. Bardzo ważny projekt. A dzisiaj w bardzo ważnym projekcie naszym gościem jest Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Pracodawców Lewiatan. Dzień dobry, witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, właśnie. PPK, co to jest takiego? Pracownicze plany kapitałowe mają na celu zwiększenie naszych przyszłych emerytur. Nasza podstawowa emerytura z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do którego wpłacamy składki, tak zwana emerytura państwowa, jest wypłacana na zasadzie repartycyjnej, to znaczy kolejne pokolenia wypłacają swoim rodzicom i swoim dziadkom emerytury. Tylko te pokolenia się kurczą. Tak, to prawda. Kolejne pokolenia są coraz mniej liczne, a poza tym, to co jest najważniejsze, nasze życie wydłuża się. Co 5 lat wydłuża się średnio o rok. A to akurat dobra wiadomość. Tak, ale skoro się wydłuża, to powinniśmy dłużej pracować. A my pracujemy w tej chwili, znaczy wiek emerytalny w Polsce został ustalony 80 lat temu, kiedy żyliśmy o 20 lat krócej. I to jest największy problem systemu tak zwanego ZUS-owskiego. Skoro w tym systemie będziemy mieli niskie świadczenia, podkreślam, one będą może niskie, kiedy stosunkowo krótko będziemy pracować. Jeżeli natomiast nasza relacja w cyklu życia okresu pracy do emerytury będzie 3 do 1, czyli 45 lat pracy, a 15 lat emerytury, możemy liczyć naprawdę na przyzwoite świadczenie. Skoro jednak część z nas odchodzi na emeryturę wcześniej, tak wcześniej jak tylko może, tak robi zresztą większość ludzi, to rząd zaproponował dodatkowy system oszczędzania na emeryturę, system, który będzie dobrowolny dla pracowników, a obowiązkowy dla pracodawców. No właśnie. I tu w tym momencie pracodawcy są przeciwni. Chociaż nie. Przed wejściem do studia pan zadałem panu to pytanie, a pan powiedział, że nie, no przecież pracodawcy nie są przeciwni. Pracodawcy, szczególnie mali, boją się biurokracji związanej z obsługą tego systemu, ponieważ do systemu wejdą wszyscy pracodawcy, o ile zechcą tego ich pracownicy. To znaczy pracownik może się z systemu wycofać, podpisując oświadczenie. Natomiast pracodawca nie może nie założyć takiego systemu w swojej firmie. Na czym to będzie polegało? Pracodawca będzie musiał podpisać umowę z instytucją, z funduszem inwestycyjnym, albo z instytucją ubezpieczeniową, albo z powszechnym towarzystwem emerytalnym o prowadzenie. No, jak pan już wspomina o funduszu inwestycyjnym, to to już groźnie brzmi. No tak, ale te fundusze, do których pieniądze będą wpłacane, są silnie regulowane. To znaczy tak, po pierwsze opłata do tych funduszy będzie 3 razy mniej więcej niższa niż obecnie. Ponosimy taką opłatę, kiedy chcemy, żeby fundusze zarządzały naszymi pieniędzmi. Po drugie, tylko fundusze spełniające pewne wymagania będą mogły w tym uczestniczyć. Jednym słowem, no to jest rzeczywiście bardzo silnie regulowany segment rynku kapitałowego. Segment, powiedziałbym, niskiego ryzyka, bo nasze oszczędności, które będą do tych funduszy trafiać, będą jakby w miarę upływu naszego życia, zbliżania się do emerytury, nasze środki będą coraz bardziej bezpiecznie inwestowane. Jeżeli zaczynamy, jesteśmy jeszcze młodzi, to dla maksymalizacji zysku możemy mieć, mówiąc tak umownie, więcej akcji w portfelu, a mniej obligacji. W momencie, kiedy będziemy zbliżać się do emerytury, żeby jakiś rynek nas nie zaskoczył, bessa na rynku nie wpłynęła znacząco na obniżenie naszego świadczenia, proporcje będą się zmieniały i w momencie, kiedy będziemy wychodzić na emeryturę, środki będą lokowane bezpiecznie, to znaczy z małym udziałem akcji, upraszczając. Ale to proszę mi w takim razie odpowiedzieć na takie proste pytanie. Dlaczego rząd zajmuje się takim odgórnym regulowaniem tego problemu? Czy każdy z nas przecież ma możliwości bez PPK, żeby sobie oszczędzać na emeryturę? To prawda, mamy możliwości oszczędzać na emeryturę, ale tego nie czynimy. Jak popatrzymy na Polskę i na inne kraje, to okazuje się, że Polacy stosunkowo mało oszczędzają. Zresztą no bo mało widzimy, zarabiają. No, już nie tak mało. Znaczy nasze zarobki, owszem, są niskie w stosunku do najbogatszych krajów świata. Mam na myśli zachodnią Europę czy Stany Zjednoczone, ale no, wzrosły 3-krotnie w okresie naszej transformacji. Tak? Od kiedy przeszliśmy od gospodarki centralnie sterowanej do rynkowej, to PKB na mieszkańca wzrósł i dochody w zasadzie blisko 3-krotnie. Czyli nasze zarobki i nasze dochody rosną. Wolelibyśmy, żeby oczywiście rosły szybciej, ale skłonność do oszczędzania nie rośnie tak szybko. To też tkwi w mentalności. To jest wynik historii i to kilku wieków. Na przykład w sytuacji, kiedy każde kolejne pokolenie coś traci, bo przychodzi wojna, następują zniszczenia, to skłonność do oszczędzania jest mniejsza. Druga kwestia, zaufanie do rządu. Jeżeli istnieje, jest wysoki poziom zaufania, no to gotowi jesteśmy, mając nadzieję, że odzyskamy te środki w przyszłości, nawet pomnożone, odkładać pieniądze. Tego się zresztą najbardziej boję, ponieważ mamy niedobre doświadczenia z powszechnymi towarzystwami emerytalnymi, w tym sensie, że wycofano stamtąd pieniądze, ubezpieczeni sądzili, że to oni będą ich dysponentami. No ale w tym wypadku akurat w ustawie jest wyraźnie powiedziane, tak, że to są nasze prywatne środki, tak. Ubezpieczonych i państwo nie może po nich sięgnąć. No to jak będzie dalej wyglądała ta dyskusja między rządem a pracodawcami, jeśli chodzi o PPK? Znaczy, teraz to już nie jest dyskusja między rządem a pracodawcami, bo Rada Dialogu Społecznego, zarówno pracodawcy, jak i organizacje pracodawców, jak i związkowcy powiedzieli w porządku, wdrażamy taki program. mamy kolejne daty, to znaczy zaczynamy od przyszłego roku. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019, ale na początku duże firmy, to znaczy powyżej 250 zatrudnionych, będą musiały we wrześniu przyszłego roku podpisać umowy z instytucjami, które będą zarządzały takimi programami, poinformować wcześniej oczywiście swoich pracowników. Taka instytucja ma być wybrana w porozumieniu ze związkami zawodowymi, a jeżeli w firmie nie ma związków zawodowych, to z reprezentacją załogi. I z tym wszystkim mają się uporać we wrześniu, aby już od października zacząć wpłacać środki do tych funduszy. Mówię, duże firmy, czyli powyżej 250. Za następne pół roku, czyli od 1 stycznia 2020, do systemu wejdą firmy powyżej 50 zatrudnionych. Za następne pół roku firmy, które zatrudniają od 20 zatrudnionych i dopiero w następnym półroczu firmy, które, nie tylko firmy, ale w ogóle wtedy cała reszta, czyli przedsiębiorstwa mikro oraz instytucje publiczne. Podsumowując tą naszą dyskusję o PPK, to jest dobry pomysł czy nie? Moim zdaniem to jest dobry pomysł na gromadzenie oszczędności, przy czym decyzja jest w tej chwili w rękach pracowników i to oni będą musieli podjąć ją w zasadzie sami, tak? To znaczy, bo przecież jednym podpisem można się z tego systemu wyłączyć. Nie traktujmy tego jako coś wymuszonego. Ja mogę tylko podzielić się doświadczeniami z Nowej Zelandii czy Wielkiej Brytanii, gdzie w miarę upływu czasu coraz więcej osób po wprowadzeniu prawie identycznego systemu decyduje się na pozostanie w nim. Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Pracodawców Lewiatan. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Sponsorem audycji jest Fundacja Impact, organizator Kongresu Gospodarczego Impact Fintech 18. Łódź 28-29 listopada. www.impact.cee.com. I'd like to tell you what I dream about. I'd like to say how much I miss you, but I say sorry, so come my darling, come to me. I'm sorry, I'm dying on the tree. I'd like to tell you that it's not too late. I'd like to say that I won't with myself, but I say sorry, so come my darling, come to me. Sorry, I'm dying on the tree. Sorry, come my darling, come to me. I'm sorry, I'm dying. Stay. Riverside w programie trzecim Polskiego Radia. To już kwadrans pozostał do 19. Reportaż w Trójce. Magdalena Kozak, z zawodu lekarka. Po studiach przez ponad dekadę pracowała w firmie farmaceutycznej. Nie czuła się jednak szczęśliwa. Swoje miejsce na ziemi znalazła dopiero na misji w Afganistanie. Zapraszam do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej pod tytułem Misja. Zawsze podziwiałam wojowników. Zawsze gdzieś tam był u mnie ten pęd do tych ludzi, którzy są odważni. Oglądałem ten film po pierwszej mojej misji po Iraku. Z rodziną oglądaliśmy. Padło pytanie, czy to jest to, co robisz? W tym czasie jeszcze nie bardzo można było mówić o obronie City Hallu w Karbali. Oczywiście to nie jest codzienność do naszej pracy na misjach, ale takie sytuacje się zdarzają. Ja byłam zawsze bardzo takim grzecznym dzieciakiem, a jednocześnie marzycielskim. Ja myślę, że moje życie można by podsumować krótko pod tytułem Ścieżka do spełniania marzeń. Byłam taką dziewczynką w okularkach, raczej takim kujonkiem, ale z drugiej strony zawsze imponowali mi wojownicy, żołnierze. Znakomitą część swojego życia ja płynęłam z prądem i to bardzo. Byłam grzeczną dziewczynką, świadectwo z paskiem, okulary jak dynka, ze szkłami jak dynka od butelek, rodzice pacyfistyczni. Ty, Madzia, idź na medycynę, to jest fach w ręku, a ty w sumie lubisz pomagać ludziom. No, poszłam na medycynę, skończyłam tą medycynę. No, okazało się wtedy, że, no, że niestety, ale po medycynie to nie wyżyję z tych pieniążków, które mi zaoferowano. W związku z tym poszłam do firmy w badaniach klinicznych, poszłam na chwilę, żeby tam dorobić, zasiedziałam się na ponad 10 lat. Mąż był nawet, samochód był, mieszkanie było, wszystko jak należy, stać mnie było na tam wakacje w Hiszpanii, no czyli ogólnie rzecz biorąc bardzo udane życie. A mnie cały czas coś tam ćmiło, coś tam kłuło, coś tam nie, to nie jest to, to nie o tym marzyłaś. Ja nie wiem czemu, ale to jest nie to. Gdzieś tam cały czas czuję, że zdradzam te moje marzenia, że to po prostu zupełnie idzie nie tą ścieżką, którą powinno. Do momentu takiego chyba przełomowego to był film Ridleya Scotta Helikopter w ogniu. I wyszłyśmy koleżanką z tego kina i mi było wstyd. Zdałam sobie nagle sprawę z tego, że ja mam jedno życie i nie przeżywam, nie wiem, zgodnie ze samą sobą, zgodnie ze swoimi marzeniami, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, że było mi wstyd, że ja to życie w jakiś tam sposób, nie wiem, marnuję. W związku z tym najpierw pomyślałam, że może Lekarze bez Granic. Jakoś tak zapiszę się do jakiejś misji medycznej, no bo w końcu mam wykształcenie, co prawda nie praktykuję w zawodzie już od jakiegoś czasu, ale trzeba sobie przypomnieć i tyle. Z nabożną czcią przekraczałam bramę jednostki wojskowej. Tak w zasadzie wow, to jest taki świat, do którego ja tęsknię. Tam poznałam ludzi, którzy między innymi skaczą ze spadochronem. I zaczęłam skakać. Pierwszy skok w tandemie zrobiłam, oczywiście tam przeżegnałam się niemalże, spisałam testament, zrobiłam pierwszy skok. I zaczęłam skakać. Zapisałam się na kurs spadochronowy w Aeroklubie Warszawskim. To był taki moment przełomowy w moim życiu. No ale to na razie były tylko skoki. Dalej grzecznie jeździłam do pracy i przeczytałam ogłoszenie. Na stronie internetowej dowództwa operacyjnego potrzebują lekarzy na misję do Afganistanu. I to był taki błysk. Tak, to jest to. Poszłam, najpierw poprosiłam pana generała Gierelaka, żeby na szaserów pozwolił mi trochę potrenować na sorze, więc popraktykowałam na tym sorze, pojechałam na misję. Pojechałam, to mój pierwszy Afganistan był i tam po prostu zakochałam się. W takim prawdziwym życiu, takim zupełnie innym od tego, które wiodłam do tej pory. No ja nie powiem, jak my żeśmy się czuli wtedy. Było to strasznie trudne dla nas, bardzo przeżycie, ze względu na to, że no matka, ojciec boją się o swoje dziecko naturalnie. Ona sama chce tam pojechać, nikt jej nie zmusza, nikt nie mówi, ty zrób to dla ojczyzny. Ona chce jechać, ratować życie ludziom. Tam właśnie na tej wojnie, bo tam ludzie giną. Nie wiem, gdzieś jakaś taka miłość do wojska się w niej obudziła i to, co mieliśmy zrobić. Powiedziała, że jedzie, to jedzie. No. Wróciłam z tego Afganistanu i pomyślałam sobie, choćby nie wiem, co ja pójdę do wojska. To jest moje marzenie, to zawsze było moje marzenie. I choćby nie wiem, co ja je spełnię. Spełniłam już kilka marzeń, w związku z tym już wiem, że da się. Jak się uprę, to zrobię.